Piękny do chuja, piękny mam świat. Jestem kurwa zajebiście zadowolony, kurwa jestem kurwiony do chuja. Coś mnie zajebiście kurwia, o tym muszę ci powiedzieć. Gdy słuchać słowa tekstu, możesz dużo się dowiedzieć. Może słowa tej liryki cię nastawią pozytywnie, zmienią twoje postępowanie, bez wątpienia negatywne. Chuju prozynaj, wysłuchaj głosu mego, posłuchaj. Posłuchaj mnie teraz, coś powiedzieć ci spróbuję. Słowa pieprzonego tekstu właśnie do ciebie kieruję. Więc potraktuj mnie poważnie, w tym momencie nie żartuję. To jest problem zajebisty dotyczący mnie i ciebie. Lepiej dobrze się zastanów, zanim skurwiela zajebiesz. Krwi wystarczy mi strzelane, chyba już wystarczy ofiar. Nie wiem kiedy to się skończy, kiedy skończy się ten koszmar. To nie pierdolony sen, to jebana rzeczywistość. Nie chcę dalej tak żyć, tego gówna mam już do. Ten nasz świat jest pojebany, nic nie zmieni mego zdania. Kiedy myślę o tym wszystkim, denotują mnie pytania. Ile jeszcze krwi, ile jeszcze dni, ile jeszcze padnie ofiar, zanim skończy się ten koszmar. Ile jeszcze dni, ile jeszcze krwi, ile jeszcze padnie ofiar, zanim skończy się ten koszmar. O Boże kochany, jaki świat jest pojebany. Co dzień słychać jakieś krzyki, co dzień słychać jakieś strzały. O Boże kochany, jaki świat jest pojebany. Co dzień słychać krzyki, co dzień słychać jakieś strzały. O Boże kochany. O Boże kochany. Znowu kolejne zabójstwo, znowu kolejna ofiara. Znowu jakaś strzelanina, znowu krew ci się przelała. To mnie zajebiście drażni, to mnie kurwa rozpierdala. Cała nasza piękna ziemia dziś w ocean się zamienia. To jest ocean bez wody, to jest ocean krwi. A my wszyscy skurwysyny właśnie toniemy w nim. O Boże, o Boże, czy coś nam jeszcze pomoże? Chciałbym, by to się skończyło, zanim ziemię się położę. Aktualne prawo dżungli, jeden zabija drugiego. Pytam, po co nam to wszystko, dosyć mam tego wszystkiego. Dosyć mam już tego, tego gówna jebanego. Zanim chuju się obejrzysz, kubla zabiją twojego. Ile jeszcze krwi, ile jeszcze dni, ile jeszcze padnie ofiar, zanim skończy się ten koszmar. Koszmar. Ile jeszcze krwi, ile jeszcze dni, ile jeszcze padnie ofiar, zanim skończy się ten koszmar. Pytam po co nam to wszystko, po co krew tak się przelewa. Tylu już straciło życie, krwi za dużo się rozlewa. Pytam po co nam to wszystko, po co krew się tak przelewa. Już za dużo naszych braci poszło za młodu do nieba. Ten świat opierdolony w twoich rękach się znajduje. Ty się temu nie sprzeciwiasz, ty to gówno tolerujesz. To jest świat przyszłych pokoleń, to jest świat dla naszych dzieci. Czy musimy wszystko zjebać i totalnie go zaśmiecić? Dosyć już rozlewu krwi, tego już wystarczy mi. To właśnie od początku przekazać chciałem. Należałoby co zrobić, by się dalej tak nie działo. By się krew już tak nie lała, by się wszystko zatrzymało. Jakieś chujowe zagrania, jakieś chujowe układy. To jebane pokolenie doszedł do samozagłady. Jak istoty, jakieś ślepe, szybko zmierzamy do końca. Jeśli nic się nie zmieni na tej pojebanej ziemi, to biedne nasze dzieci nie zobaczą nigdy słońca. Ile jeszcze krwi, ile jeszcze dni, ile jeszcze padnie ofiar, zanim skończy się ten koszmar. Kurwa. Ile jeszcze krwi, ile jeszcze dni, ile jeszcze padnie ofiar, zanim skończy się ten koszmar. Kurwa, ta fakt jest dym. Kurwa, ile jeszcze dni. No nie wiem, trzeba to zmienić. Kurwa, ale no trzeba zmienić, no ale co robisz, kurwa. Chujowy, no chujowy, no i kurwa co. Kurwa, trzeba to zmienić, ludzie. Kurwa.